ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 27 maja, minęła 20. Anna Kowal-Drankati, zapraszam na serwis. O trudnej sytuacji za wschodnią granicą i o tym, że musimy być czujni, mówił na Podlasiu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Turcy wybiorą jutro prezydenta. W drugiej turze wyborów liderem jest Recep Erdoğan. Dobiegł końca 26. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Trudno przewidzieć rozwój sytuacji za wschodnią granicą Polski. Musimy być uważni i czujni, mówił na Podlasiu prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński odwiedził Zaporę na granicy polsko-białoruskiej w ramach serii spotkań, które PiS nazywa trasą dotrzymanego słowa. Stwierdził, że zapowiedź zbudowania zapory została zrealizowana, a bezpieczeństwo na terenie przygranicznym się zwiększyło. Zadaniem państwa jest podejmować działania w różnych dziedzinach, ale u źródeł powstania państwa jest właśnie kwestia bezpieczeństwa. Jeśli kiedyś, nie daj Panie Boże, przyjdzie taka chwila, w której będzie trzeba tego rodzaju rozwiązania stosować w innych miejscach, to także zostaną zastosowane. Jeżeli te obecnie tutaj istniejące trzeba będzie umocnić, to będą umocnione. Minister obrony Mariusz Błaszczak zapowiedział, że wojsko nadal będzie angażowało się w zapewnianie bezpieczeństwa na terenach przygranicznych. Póki będzie taka potrzeba, póty Wojsko Polskie będzie wspierało Straż Graniczną. Również widzicie Państwo urządzenia inżynieryjne, inżynierii wojskowej, które stanowią zaporę, jeżeli doszłoby do ataku na Polskę. Zapora na granicy polsko-białoruskiej ma około 200 kilometrów długości. W Turcji jutro druga tura wyborów prezydenckich. Głosowanie rozpocznie się o 7 rano czasu polskiego. Zmierzą się ze sobą obecny prezydent Recep Tayyip Erdoğan oraz wspierany przez większość opozycji Kemal Kılıçdaroğlu. Wybory określane są mianem najważniejszych od początku XXI wieku. O szczegółach Wojciech Cegielski. Piątek był ostatnim dniem kampanii przed niedzielną drugą turą wyborów. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan zorganizował wielotysięczny wiec w rodzinnym Stambule. Przekonywał, że tylko on będzie skutecznym prezydentem, bo w parlamencie większość ma jego partia AKP. Oddamy nasz głos w przekonaniu, że władza wykonawcza i władza ustawodawcza będą pracować w harmonii. Czy możemy uniknąć chaosu? Tak, jeśli oddamy głos na nas. Lider opozycji Kemal Kılıçdaroğlu także przekonywał do oddania głosu na siebie i zapowiedział, że wyciągnie Turcję z kłopotów finansowych. W pierwszej turze Kılıçdaroğlu uzyskał znacznie słabszy wynik niż się spodziewano. Przed wyborami bowiem spekulowano, że opozycja po raz pierwszy od dwóch dekad ma szansę odsunąć Erdoğana od władzy. Teraz wszystko wskazuje jednak na ponowne zwycięstwo tureckiego prezydenta. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ponad 100 wystawców i 6 stref tematycznych, wiele eksperymentów i nieskończona liczba wrażeń. Dobiegł końca 26. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Mnie bardzo interesuje tunel aerodynamiczny i z racji, że ogólnie interesuje mnie biologia i kosmos i myślę, że będę się bardzo dobrze bawiła. Się może kręcić 3 minuty. Taka zabawka, azjatyckie bączki. Na czym ona polega? Dla kultur azjatyckich jest to stały element gier i zabaw. Mamy szklankę z zimną wodą, a tu z ciepłą. Wiesz co, bo tutaj nie ma... To, co pokazuje, to zjawisko dyfuzji w jak najprostszym ujęciu, żeby dzieci mogły zrozumieć. W przyszłości zostanę naukowcem. Jeszcze chcę wiedzieć, z czego się składają wszystkie bakterie na wszystkich planetach na świecie, żebym mógł robić różne lekarstwa i założyć cywilizację na innych planetach. Hasłem tegorocznego pikniku były rewolucje naukowe. Archiwum Akt Nowych zaprezentowało album Batalion AK Zośka, oddział dyspozycyjny KDW-KGAK. Publikacja zawiera fotografie, dokumenty i plany pochodzące z Archiwum Akt Nowych oraz innych zbiorów, mówi autor koncepcji i opracowania albumu, dyrektor archiwum Mariusz Olczak. To jest opowiadanie o historii nie przy pomocy tekstu, nie przy pomocy słów, ale przede wszystkim przy pomocy ikonografii. Ikonografii wyrażonej fotografiami, mapami, szkicami, planami, ale też ikonografii wyrażonej poprzez dokumenty. I faktycznie jest tak, że w albumie są wszystkie odnalezione przez nas dokumenty batalionu Zośka wytworzone w konspiracji, jak i w powstaniu. Batalion Zośka brał czynny udział w powstaniu warszawskim. Jego dowódcą był Ryszard Białowóz, pseudonim Jerzy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela będzie bardzo słoneczna, tylko na północnym wschodzie spodziewane jest więcej chmur. Termometry pokażą od 19 do 23 stopni. Nad morzem i w rejonach podgórskich chłodniej od 15 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. prawie 10 minut po godzinie 20. Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy na Departament Rytmu. Do północy będziemy grać dla Państwa, no mam nadzieję, że w taki sposób, że będą Państwo czuli, że to jest imprezowa audycja. Katarzyna Fryst-Wojtkowska audycję realizuje. Marek Okrasiński czeka na Państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. Oczywiście, że najważniejszym elementem tej audycji będzie Tina Turner. Będziemy ją wspominać, a przede wszystkim Państwo przez ostatnich kilka dni proponowali jej piosenki na naszym fanpage'u na Facebooku, tak żeby wspólnie wybrać te najważniejsze utwory z jej kariery. A jeżeli mają Państwo swoje wspomnienia dotyczące Tiny Turner, mają Państwo jej ulubione piosenki, mają Państwo jakieś skojarzenia, to proszę się nimi podzielić. Czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek. A zacznijmy może od takiego nieoczywistego utworu Tiny Turner, bo to jest Addicted to Love, fantastyczny utwór sprzed lat i do tego jeszcze jest to wersja koncertowa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak sami państwo słyszą, tanecznym krokiem wchodzimy w departament rytmu w Trójce. pamiętać, proszę, że czekamy na Państwa telefony dotyczące wspomnień Tiny Turner i dziś spróbujemy wspólnie wyszukać i zagrać te najważniejsze jej piosenki w karierze. Tutaj z pomocą Państwa poszli wpisując swoje propozycje na naszym fanpage'u na Facebooku, a Państwa wspomnienia dotyczące artystki proszę opowiadać nam pod numerem 22 i 7 trójek. Ale nie zapominamy też o tym, że ten tydzień przyniósł kilka bardzo ciekawych muzycznych dat, które do Departamentu Rytmu pasują, a na przykład w tym tygodniu urodziny obchodziła Agnieszka Chylińska. Program Trzeci Polskiego Radia. Plastic on your face. This place is drinking and acting cool. Don't care if your day is blue. Nobody loves a gloomy face. Just take your pills and dance all night. Don't think it'll get you by. So come on, let's try it just a taste. This place is a circus. You just see the surface. They cover shit under the rug. Drink till you choke. Sip the gossip. Burn down your choke. Oh, you're not iconic. You are just like them. Oh, don't act like you don't know. So sip the gossip. Drink till you choke. Sip the gossip. Burn down your choke. Oh, you're not iconic. You are just like them. Oh, don't act like you don't know. Trójce słuchają Państwo Departamentu Rytmu, którego gwiazdą absolutną jest Tina Turner. I dziś prosimy Państwa o wspomnienia dotyczące tej artystki. Jeśli mają Państwo jakieś skojarzenia, dobre wspomnienia, proszę się nimi podzielić. Czekamy na Państwa telefony pod numerem 22 i 7 trójek. No i oczywiście będą jej najważniejsze piosenki. Ale teraz jeszcze ciekawa muzyczna data. 23 lata temu, no prawie co do dnia, w sali kongresowej w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród Fryderyki. Wtedy największym zwycięzcą tej gali okazał się zespół Mysłowic. Odebrał statuetki w kategoriach album roku, w kategorii rock. Chodzi oczywiście o album Miłość w czasach popkultury. No i też nagrodzono piosenkę roku. Długość dźwięku samotności. Pachnący szarością, papieru miłością,

Tak jak obiecałem, tak jak zapowiadałem, Departament Rytmu w Trójce poświęcamy przede wszystkim Tinie Turner. I jeżeli mają Państwo swoje wspomnienia, swoje emocje związane z tą artystką, może mają Państwo ulubioną płytę, może mieli to szczęście być na jej koncercie, czekamy na Państwa opowieści 2-2 i 7 trójek. Tina Charles była muzycznym skarbem dla świata muzyki i jej słuchaczy. Była wulkanem sceny muzycznej. Swoją ciężką, uczciwą pracą zarobiła ponad 300 milionów dolarów, ale dla mnie i dla wielbicieli Tyny, Tina Charles była i będzie zawsze bezcenna. A co do utworu, który można wybrać, będę ją zawsze kojarzył z utworem What's Love Got to Do With You, With It. But it's a heart out on the land when you Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest Departament Rytmu, a państwo słuchają Trójki. Ja pragnę zwrócić państwa uwagę, że za nami jest 60. wydanie Listy Przebojów Trójki. W miniony piątek się odbyło. Wszystko, co się tam wydarzyło, mogą państwo sprawdzić na naszej internetowej stronie. No na przykład z listą pożegnała się piosenka Cichońskiego, Toresa i Ridla, Czerwony jak cegła, no wersja na 2023 rok. Wygrali, a kolejny raz Depeche Mode, i gdyby państwo chcieli zagłosować, to odsyłam na naszą internetową stronę, a my sobie teraz tej piosenki, która wypadła, posłuchamy. Ona chyba już śpi. Leżę obok, pełen wstydu. Krótki to był wzryw. Będzie lepiej, gdy pójdę. Nie chcę patrzeć jej w twarz. Może kiedyś nadejść szansę. Spróbować jeszcze jeden raz. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 10 minut 21, to jest Departament Rytmu w Trójce. Dzisiaj poświęcamy ten czas w dużej mierze Tinie Turner i czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek i czekamy na Państwa opowieści, jakie emocje związane z jej muzyką, jakie Państwa wspomnienia. A i okazuje się, że są nawet wspomnienia osobiste. Miałem przyjemność mieszkać w Küsnach koło Zurichu na początku lat 90. przez 3 lata i pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem Tinę w samochodzie, w kabriolecie otwartym. Byłem bardzo taki, wie pan, pod taki strasznie zadowolony, że zobaczyłem taką sławną osobę. Pamiętam, pobiegłem do budynku, gdzie mieszkałem i stał dozorca budynku i mówię: ty stary, ty wiesz, kogo ja widziałem? Widziałem Tinę Turner. A on z takim stoickim spokojem do mnie mówi: no przecież ona tu mieszka 200 metrów dalej. Baby was